तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरी अक्ल का इशारा मुझे बहुत लगे तू समझ तो आवारा हो पाए बहुत लगे और बस के बाद देखा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे तोड़ तेरे नाम अपना हार्ट कर दिया करने लगा आँख मटका तो आज कर...